میں ہوں علی کا اور ہمارا علی علی، میں ہوں علی کا اور ہمارا علی علی، خود کر گئے حضور اشارہ علی علی، خود کر گئے حضور اشارہ علی علی، میرے نبی کی راج دلاری ہے فاطمہ، میرے نبی کی راج دلاری ہے فاطمہ، کیوں نہ ہو ان کا راج دلارا علی علی، کیوں نہ ہو ان کا راج دلارا علی علی، وہ صبر وہ یقین دیا آل نبی نے، وہ صبر وہ یقین دیا آل نبی نے، فاقوں میں بھی کریں گے گزارا علی علی، فاقوں میں بھی کریں گے گزارا علی علی، میں ہوں علی کا اور ہمارا علی علی، خود کر گئے حضور اشارہ علی علی، کاندھے اپنے کو اٹھا کر حضور نے، کاندھے اپنے ان کو اٹھا کر حضور نے، ہر فکر کو دیا ہے نظارہ علی علی، ہر فکر کو دیا ہے نظارہ علی علی، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، فرمایا مصطفیٰ نے کہ میں شہر علم ہوں، فرمایا مصطفیٰ نے کہ میں شہر علم ہوں، اور باب علم کا ہے ادارہ علی علی، اور باب علم کا ہے ادارہ علی علی، باطل کے دل پر خوف کا چھا جاتا ہے عالم، باطل کے دل پہ خوف کا چھا جاتا ہے عالم، لگتا ہے جس گھڑی بھی یہ نعرہ علی علی، لگتا ہے جس گھڑی بھی یہ نعرہ علی علی، جب بھی تمہارے نام کو عابد نے پکارا، جب بھی تمہارے نام کو عابد نے پکارا، جب بھی تمہارے نام کو عابد نے پکارا، تو بن گئی ہے موج کنارہ علی علی، تو بن گئی ہے موج کنارہ علی علی، میں ہوں علی کا اور ہمارا علی علی، علی خود کر گئے حضور اشارہ علی علی علی علی